Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَاِعْتِصَامِ اِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين Estağfirullah el hayy el kayyum. Hassantukum bil hayy el kayyum ellezî lâ yemût ebedâ. Ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahu Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin yüce dinini bize getiren Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayı doğduğu kıymetli ay çıktı. Rabbim tekrar nasip eylesin. Amin. Şimdi akşamdan sonra şeyi gördüm, hilali. Rabi'ul ahir ayı girmiş oldu. Yeni ay girdiğinde de vazifeler var ama Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde yazmıştım onları. Okuyabilenler, yapabilenler yapsalar iyidir. Bu yeni ay artık ilk gece değilse de, ilk gece görülmüyor İstanbul'da. Başıdır. Tebareke-i Şerif, Tebareke Suresi okunsa ay başlarında iyi olur. Gökteki ay hesabı. O 30 ayettir. Bir ay muhafaza ediyor inşallah. Yani bu gece inşallah Tebareke'yi okuyun, hem ay başı niyetiyle okuyun. Artık her gece okuyamasanız da bir muhafaza olur inşallah. Ondan sonra Allah'ın bu ayda bütün aylar Muhammed Mustafa'nındır sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü aylar onun hürmetine yaratıldı. Gökler onun hürmetine, yerler onun hürmetine. Onun için biz onu met etmeden duramayacağız. Devamlı ondan bahsedeceğiz, onu tarif edeceğiz, onu tanıtacağız. Sevgisini kalplerimize işleyeceğiz, yerleştireceğiz. Hocaların işi bu olmalı. Evet, din adamları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanından, şerefinden çok bahsetmeleri lazımdır. Onu çok tazimle anmaları lazımdır. Hiç salavatsız bırakmamaları lazımdır sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, dini beğendirmek, kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem büyük göstermek, yani büyüklüğünü ifade etmeye çalışmaları lazımdır. İşimiz bu. Bizden başka bir iş kimse beklemesin. Biz beceremeyiz başka işi. Zaten bir hoca 40 iş beceriyorsa o bu işi doğru beceremez. Bundan dolayı biz geliyoruz, gidiyoruz. Efendim, sen hep bize bu konuları anlatıyorsun. Ne anlatacağım? Ayet okuyacağız, hadis okuyacağız. Efendim, muhtelif konular, farklı konular yapıyoruz ama işimiz budur. El ulema ümenaullah. Hadis-i şeriftir. Alimler Allah'ın güvendikleri emin kimselerdir. Allah onlara ne vermiş? İlim emanetini vermiş. Herkese niye ilim vermiyor? Çünkü emaneti taşıyabilen var, taşıyamayan var. Bir de berbat eden var. Onun için el-ilmü emanetün alâ anâkül ulemâ. İlim nedir? Alimlerin gerdanları üzerinde Allah'ımızın emanetidir. Ne buyuruyor? Estaizu billah ve idekadallâhu mîthâqallezîne utul kitâbe. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُبُونَهُ Allah kendilerine kitap verilenlerden söz aldı. Peygamberlerden de söz aldı, alimlerden de söz aldı. Ali Hadir Efendi babamız Kur'an-ı Kerim'in kenarında bu ayet-i kerimin tefsirine, hamişine o hadis-i şerifi yazıyor. Allah-u Teala peygamberlerden ne söz aldıysa alimlerden aynı sözü aldı. Fakat peygamberlerin hepsi sözünü tuttular. Onlar masum. Fakat alimlerin hepsi sözlerini tutmadılar. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ mutlaka ant vererek, kasem ederek insanlara bu hakikatleri anlatacaksınız. وَلَا تَكْتُمُنَهُ hiç gizlemeyeceksiniz. Söz mü söz? Ne oldu sonra? Yahudi alimleri ne yaptı? Efendim ehli kitap alimleri ne yaptı? فَنَبَذُوهُ وَرَا ظُهُورِهِمْ sırtlarının arkalarına bu sözleşmeleri attılar. Tevrat'ı tahrif ettiler, değiştirdiler. O zamandaki hükümdarlara yaranmak için. Hükümdarın çocuğu zina etti. Recmetmek lazım kitaba bakarsan. Ondan sonra dedi kitabın üzerine efendim bir çizgi çizdiler. O ayeti kapattılar böyle. Ondan sonra millet cahildi. O zaman Tevrat'ı, İncil'i bilen alimler ancak bilebiliyor. Halk hiçbir şey bilmiyor. Onun için onlar ne derse öyle. Kapattılar üstünü. Ne yaptılar? Onun yerine bir ceza tayin ettiler. Eşeğe ters bindireceksin. Suratını da siyah boyayacaksın. Ondan sonra sokaklarda dellal bağırtacaksın. Bu zina etmiş diye işte millet hakaret edecek falan. Allah'ın hükmü buymuş. Ne alakası var? Böyle işler yaptılar. Ve اشترو بيثمنن قليلا. Az bir para satın aldılar karşılığında. Az para deyince çok paraya olur mu? Hiç olmaz. Bu niye az diyor? Kul meta'ud dünya kalil. Başka ayette diyor ki dünyanın tümü azdır. Onun için bütün dünyayı alsa da bir hoca bir ayeti hadisi gizlese, değiştirse sattı dinini sattı. Battı. Kendini de batırdı, millet de batırdı. Febise ma yeşterun. Karşılığında satın aldıkları şey ne kötüdür. Allah'ın ayetini veriyorsun, para alıyorsun. Şimdi hafızlar çok, Kur'an-ı Kerim'in mucizesi korunmuşluğu var. Fakat hükümlerde yine yanlış fetva verenler var mı? Var. Aynı ayetten yanlış manalar çıkaranlar var mı? Vardır. Çok. Bakara suresi 62. ayet-i kerimesinden bu kadar ilahiyetten profesörler ehli kitabın, Efendimiz'e uymayan, İslam'a girmeyenlerin cennete gireceğine karar verdiler. Nasıl karar verdiler bu karar? İşte Bakara 62 böyle diyor. Halbuki öyle demiyor. İşte. Hocam şimdi Resul Hocam burada. Allah bereketinden istifade ettirsin. Şimdi söylüyor. Birisi çıktı diyor ilahiyattan yine ne diyor? Peygamberimiz 40 yaşına kadar müşrikti. Allah Allah. Şimdi öyle diye oluyor. Ama şimdi ne oluyor bir de? Bir de ayet okuyor peşine. He? Bir de peşine ayet okuyor bak. Derler bir adamın birisi hanımına dedi ki onun konuşma şekli de var da onu yapmayayım hepten. Dedi hanımına ki bana bak dedi. Bu yakınlarda bir hoca türemiş dedi. Hasta okuyor, büyü bozuyor diyerek sakın dedi. Ondan sonra gitmeyesin. Niye gitmeyeyim dedi. Ben de şifa olur hasta olsam okunurum dedi. Vaaz ediyormuş dedi falan. Sakın gitmeyesin. Ya sen de beni niye ilimden engelliyorsun? Dedi sonra tecavüz ediyormuş dedi kadınlara. Cık, olur mu dedi. Ben deli miyim dedi. Yani o öyle bir şey olsa ben anlarım zaten. Sen bana niye bunu tembih ediyorsun? Ama dedi kitaptan fetvasını da bulmuş. Yerini de gösteriyormuş dedi. Bak şimdi görüyor musun? Çünkü insan cahil olursa adam da çok uyanık sahtekar okkabaz olursa bir kitabına uyduruyor işte. Anladın mı? Şimdi bu da diyor ki böyle sonra ayette buluyor. Ne bulmuş? Allah seni dalalette buldu da fehedâ hidâyete erdirdi. Bu ayet o mu demektir? Bu ayetin iki tane manası vardı. Bir manası kafileden kayboldu. Efendimiz çocukken amcasıyla Şam'a giderken yolda kafilede kayboldu. Sonra Allah-u Teala onu kafileye iletti, hidayet etti. Yani buldurdu. Öbür manasını söyleyelim sana. O da nedir? Sen İslam'ın teferruatını, tafsilatını bilmiyordun. Çünkü peygamber olmadan bilemez ki, vahiy başlamadı. Ama İbrahim Aleyhisselam'dan kalan Hanif dini üzere miydi? Evet. Hiç puta taptı mı? Haşa. Hiç içki içti mi? Haşa. Hiç zina etti mi? Haşa. Hazreti Osman bile radıyallahu anh cahiliyet döneminde peygamber de olmayacak hoş. Ama o bile diyor ki hiç diyor efendim zina yapmamışım. Cahiliyette bu iş modayken yapmadım diyor. Allah Hazreti Osman'ı bile korudu da Efendimiz mi koruyamayacak? Ondan sonra sen Kur'an'ın tafsilatını bilmiyordun ama ne yapıyordu? Kâne hubbibe ileyhil halâ. Efendimiz'e tenhada kalma sevgisi verildi. Peygamber olmadan evvel. Kâne yetehennetü bi hira. Nereye çıkıyordu? Nur dağında Hira mağara. Dağın adı ne? Nur dağı. Mağaranın adı ne? Hira. O mağarada aylarca kalıyordu. Ne yapıyordu orada? Tefekkür, murakabe, Mevla'nın ayetlerini düşünmek, Mevla'yı zikretmek, bunları biliyor çünkü. Atalarından beri bu gelmemiş mi? Devamlı Allah diyorlar. Ondan sonra bu demek ki şu ayet bunu tafsil ediyor. Estağfirullah. Mâ kunte tedrîmel kitâbu velel îmân. Habibim sen peygamber olmadan evvel Kur'an'ı bilmezdin. İmanı bilmez. O imanı bilmezdin demek müşriktin demek değil haşa. Ya ne demek? İmanın tafsilatını bilmez. Allah'ın 99 ismi var, şu kadar sıfatı var. Bunun teferruatı var. Şimdi görmüyor musunuz? Ömrünü versen bitiremiyorsun. O kadar mesele geldi. Peygamberlikle beraber bu ilimler gönderildi. Velakin cealnâ nûran. Biz Kur'an'ı nur yaptık. Nehdi bi men neşâ min ibâdinâ. Tehdi bi men neşâ min ibâdinâ. Artık sen bizim kullarımızdan dilediğimizi sen onunla hidayete kavuşturuyorsun. Ve inneke le tehdi ilâ sırâtı müstakîm. Sen dost doğru yola kavuşturuyorsun Habibim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nehdi bi men neşâ. Biz dilediğimizi kullarımızdan o Kur'an'la hidayete erdiriyoruz. Onun için şimdi Allah'ımız söz aldı. Hakikatleri gizlemeyeceksiniz. Doğruları söyleyeceksiniz. Hocalar ne yaptılar diyor eski ümmette? Sırtlarının arkasına ittiler bu tebliğleri. Para alarak makam, mertebe, işte itibarım sarsılmasın diyerekten bunları değiştirdiler. Mevla da buyuruyor. Zemmediyor onları. Ne kötü şeyi aldılar, ne iyi şeyi sattılar. Canlarını cehenneme attılar. Sattılar. Çok kötü iş yaptılar. Şimdi bu ümmette de böyle işler olur mu? Olur. Çünkü Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ. Sizden önce geçenlerin yaptıklarını aynen yapacaksınız. Eski ümmette ne yaptılarsa benim ümmetimde yapacak. Onlarda anasıyla zina eden olduysa benim ümmetimde de olacak buyurdu. Oldu mu? Oldu. Bir hadisinde diyor şibran bir şibrin ve dira'an bir dira. Karış karış derge arşın arşın kulaç kulaç. Gide hatta lefsele gucuhra dabbille selektubu. Onlar kelerin yuvasına girdiyseler siz de gireceksiniz. Öbür hadis-i şerifte hazven ne'li bin ne'li vel kuzzeti bil kuzzeti. Yani okların tüyleri var. O tüyleri birbirine kıyasla kestikleri gibi takunyayı takunyaya ölçerek efendim kestikleri gibi tıpatıp Yahudi sizden önce geçen ehli kitaba uyacaksınız. Onların hocaları bunları yaptıysa bizim hocalar da yapacak mı? Yapacak. Yaptılar bile. Daha yeni de değil. 100 seneden evvel çıktı. Ondan evvel de çıktı. Yani, Mutezile'den, şuradan, buradan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz sonra başladı bu. Şimdi bu bela böyle devam ediyor. Hakikatler gizleniyor. Adam işte siyasete karışıyor. Ondan sonra ben efendim itibar sahibi olayım, maddi imkan sahibi olayım, şu makama göz dikmiş, oraya gelmem için böyle fetva vermem lazım, şöyle konuşmam lazım. Bu emanet alındı gitti. Alimler Allah'ın emanetini tevdi ettiği emin kimselerdir. Mâ lem yuhâlitus sultan. Devlet yönetimiyle içli dışlı olmadıkları sürece. Feda halatum adam alim, hafız, evliya, veli uçuyor, kaçıyor, sakallı, cübbeli, çarşaflı. Ama işi gücü siyaset. Şuraya yere yatın, buraya şu yapın, şunu bilmem ne yapın. Bu ne oluyor sana ne ya? Fehderuhum o hocalardan sakının. Bu işlere karışanlardan sakının. Kar gelmez onlardan, zarar gelir onlardan. Niye zarar gelir? Çünkü o bir yere kaptırmış kendini. Kaptırınca ayet hadis de ona uymasa da o onu uyduracak kitabına. Anladın mı şimdi? Tuttuğun adam yanlış yapsa sen ona ne diyebilmen lazım? Bu yanlıştır. İslam'a uymuyor senin bu yaptığın diyebilmen lazım değil mi? E onunla iyi geçinen hoca bunu ona diyebilir mi? Diyemez. Olmaz. Zenginlere, rütbe sahiplerine entevazu'l ganiyel gina. Bir zengine zengin olduğu için alçaklık böyle tevazu gösterdi. Ve vezülü zâdini. Dininin üçte ikisi gider diyor. Ya, hoca adam, alim adam. İlmi aşağı koymamalı. Sen hafız adamsın, hoca adamsın, alim adamsın. Sen ne işin var onların? Ayaklarına gideceksin, şey yapacaksın. Çünkü yanlış işleri olur. Sen onlara doğru diye fetva verirsen helak olursun. Bizim işimiz din işidir. Bizden kimse siyaset beklemesin. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Biz Hacı Sami Efendi Hazretleri ile karar aldık. Partiler üstü kalacağız. Siyasete bulaşmayacağız. Efendinin yolu budur. Dostların yolu budur. Bu işi karıştıran, bulaştıranlar efendim sakınılması gereken insanlardır. Allah bizi onların haline düşmekten muhafaza eylesin. İşimiz yok. Biz din, herkes nereye yatacağını bilir. Müslüman uyanık olur. O bizim işimiz değil. Bize ne ya? Biz ayet okuyacağız, hadis okuyacağız. Milletin itikadını bozdular. Adam oradan kadere inanmak lazım değil diyor. Beriki buradan hayız kadınlar namaz kılar diyor. Ne fıkıh kaldı, ne itikat kaldı. Amentü sallanıyor. Peygamber'e uymadan olur diyor. Öbür ilahiyatçı Muhammed Resulullah şart değil diyor. Memleket din iman gidiyor. Hocalar oturmuşlar. Şunu destekleyin, bunu desteklemeyin. Bize ne ya? Bu yol yol değil. Tevbeye davet ediyorum böyle yapanları. Tevbeye. Dönsünler Allah'a, şu dine hizmete baksınlar. Biz millete bir iman şartlarını anlatsak, mesele odur ya. Adamın imanını kurtaralım. Adam yarın ölecek, bilmiyoruz. Kanserli kadın telefon etti geçen, bizim işte Mehmet abi var burada. Ben kadınlarla konuşmamış, telefonda da konuşmam. Öyle de bir huyum hiç yok. İsterseler denesinler bakalım, bulaşabiliyorlar. Ondan sonra efendim kadın dedi kanser falan deyince tabii merhamet etmek de lazım. Ölümünü bekliyor 6 ay ver. Boş ver doktorlar 6 ay derken doktor bir ay sonra gidiyor. Kadın 6 sene daha yaşar. Ondan sonra öyle bir tane vardı genç de bir doktor. Allah rahmet etsin. Gittim ona muayeneye 20 sene oldu. Ben de şeker olmuşum. Gözlerim bozulmaya başlamış o vakitte. Bir acıdı bana, bir acıdı bana. Eyvah dedi. Sen de o zaman 25 yaşına mıymış? Dedi gözlerinin dibi de bozulmaya başlamış şimdiden. Dedi daha 25 yaşındasın sen dedi ya. E ne olur? Dedi 30-40 da dedi. Hepten kütürüm olsun. Sürünürsün dedi. Bir acıdı bana, bir acıdı bana. Sonra bir hafta sonra duydum kazada ölmüş. Bu sefer ben acıdım ona. Allah rahmet eylesin diye. Mübarek. Bana diyor birkaç sene sonra sen kütürüm olursan. Ben işte 45 oldum elhamdülillah kütürüm olmadım. Ne yapalım şimdi? Öyle konuşmamak lazım yani. Birkaç sene sonra şöyle olursun, böyle olursun. Kim kimin ne olacağını bilmiyor ki. Ondan sonra kadıncağızla işte telefondan konuşuyor. Ya hoca efendi dedi. İnternette duruyorum. Efendim. Belki de açık bir bayan. Bilmiyorum. E şimdi dedi senin sohbetleri duydum, haber aldım. İnternette duruyorum. Gecem gündüzüm ağır hastayım dedi. Ağrılarım da var ama bu sohbetleri tabi orada yüzlerce sohbet atılıyor siteye. Bunları dinlerken dedi, bütün ağrılarım gidiyor, bir iş efendim beni meşgul etmiyor, sadece buna kilitleniyorum, böyle dedi, huzurlu bir hayat yaşıyorum. E şimdi insan, seçime kadar kim bilir ne zaman seçim olur, seçime kadar ne kadar adam ölür? Bize ne reyden? Adam ölüyor. Her gün 10 bin, 20 bin, 30 bin, 100 bin ne kadar adam ölüyor, öyle değil mi? Ya bu insanların imanlı gitmesi, hocalar bundan sorulmayacak mı? Ya derdimiz bu olmalı değil mi? Biz kapı kapı gezebilsek de bu millete şu iman şartlarını anlatabilsek. Efendi Hazretleri İman İslam Risalesi yazmıştı. Buyururdu ki yani adam namaz, abdest, işte fıkıh, helal haram bir şey bilmiyorsa da bari şu İman Risalesi, İslam Risalesi bu kısa bir şey yapalım bunu buyurmuştu. Şunu anlatsak millete, adam da buna inansa, hiçbir amel yapamasa da bile, ölse bile bari imanını kurtarır. Bak derdini görüyor musun? Derdi bu. Biz bu dertle devam edeceğiz inşallah. Biz efendim kim bir mertebe almış, rütbe sahibi olmuş. Hatta adam rütbe sahibi olmadan evvel bizden görüşen adamlar var. Ne zaman bir makam mevkiye gelirler, biz onlarla daha hiç görüşmeyiz. Niye görüşmeyiz? Yanlış anlaşılır. Ne ona zarar verelim, ne kendimize zarar verelim. Ama bir vazifeye gelmediği vakitte onlar gelirlerse, gelene buyurun diyoruz, arayana buyurun diyoruz. Ama biz hiçbirinden bir talebimiz olmuş mu? Hiçbir şey istemiş miyiz? Hiç. Derdimiz değil. Onun için siz de bu dert üzere olun. Bakarsanız ki böyle efendim işlere karışan hocalar var, onlardan sakının. Adam cenazenin başında yağ çekiyor ya. Cenazenin başında oraya gelmiş bazı siyasiler. Yahu sen ölümden ibret alsana. Önünde yatıyor 5 tane musallada cenaze. İnsan onları düşünürken hoca oradan laf gönderiyor işte. Şunlar şöyle olur, bunlar böyle olur, onları met ediyor. Ya mübarek adam. Burada cenazeyi tezkiye yapacağız. Bir yandan yağmur yağıyor. Millet ıslandı. Helallik alıp da milleti gönder. Adam gömülecek. Cennete gidiyorsa bir an evvel gitsin, cehenneme giden bir an evvel gitsin. Hadis-i şerif öyle diyor. Cenazeyi hemen çabuk gönderin, gömün. Niye diyor? İyiyse o sizden kurtulur, kötüyse siz ondan kurtulursunuz diyor. E şimdi millet yağmurun altında. Orada var belediye başkanı veya siyaset. Şimdi bunu ben met edeyim. E bir lüzumu yok hoca efendiler. Yapmayın böyle şeyler. Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okusan ya. Öyle olur mu ya? Ona göre değişilir mi ya? Çok üzücü işler, çok. Milletin kıblesi seyyar oldu şimdi. Her tarafa döndürüyorlar. Nasreddin Hoca gibi evi yaptı öküzün sırtına. Ne yapsın? Öyle yaptı beğenmiyorlar, böyle yaptı beğenmiyorlar. Dedi istediğin tarafa çevireyim. E ama din işi böyle olmaz ki ya. Hocalık böyle olmaz. Biz 30 sene evvel ne konuşuyoruz? Şimdi aynı şeyleri konuşuyoruz. Öyle mi diyeyim? Ayet, hadis, hadis. Bu değişmez. Ama öbür hesapların hepsi değişiyor. Bugün Müslüman gördüğün adam yarın gavur oluyor. Bugün bakıyorsun İslam'ı savunuyorum diyen adam yarın dönmüş İslam'ın aleyhine. Onun için değişmeyen şey ayet hadistir, dindir, imandır, itikattır. Biz buna bakalım. Biz imanımızı kurtarmaya bakalım. Yoksa biz çok kandırırlar. Şimdi biz Muhammed Mustafa'dan bahsediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu doğru anladık mı zaten? Ona inandık mı? Onu sevdik mi? Ona ittiba ettik mi? Ona uyduk mu? Onun tembihleri bak. Alimler Allah'ın güvendiği kimselerdir. Ama yönetime bulaşmazlarsa, yönetim işlerine bulaşırlarsa onlardan sakının. Değil mi? Efendi babamız Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu sirruhu o vakit heyeti telifi reisiydi. Fakat onu çok partiye sokmak istediler İttihat Terakki. Dediler ki İttihat Terakki'den elçiler geldi. Bize üye ol dediler. Şuraya bir imza at, seni Şeyhul İslam yapacağız. Koca Devlet-i Aliye'de Şeyhul İslam ne demek? Efendim? Şuraya imza at. Atmadı. Hiç o işe girmedi. Bulaşmadı. Ondan sonra ne buyurdu? Benim hep arkadaşlarım hep idam edildiler, asıldılar, kesildiler. Allah bize canımızı bağışladı. Niye? O işlere imza atmadık dedi. Anladın mı şimdi? Ondan sonra geldi, önce Ali Rıza Bezzat Hazretleri'ni Bandırma'da buldu. Oradan o dedi ki büyük şeyh efendi, Ahmet İlmi Efendi vardı burada. Bu tekkenin şeyhi Ahmet İlmi Efendi'ydi. O silsilede yok ama o vakitki şeyh oydu. Ona gönderdi. O benim abimdir, büyüğümdür dedi. Git ondan ders iste. Geldi buraya Ahmet İlmi Efendi. Ahmet İlmi Efendi mübarek dedi ki Maşlakçı Ali Baba var Karagümrük'te. Meczup biri. Git dedi ona. Yani bir hocalık, bir enaniyet bir şey var diye baştan bir onu kıracak işte. Üftadi Efendi ne yaptı işte Aziz Mahmud Hüdayi'ye bir ciğer sattırdı ya. Kadılığı bıraktırıp da ciğer diye bağırttırdı ya işte o nefis bir gitmeden evvel hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra geldi Maşlakçı Ali Baba'nın kapısına. Bekle bekle bir küçük kız çıktı. E dedi işte Ali Efendi var mı? Var dedi, bekle dedi. Beklettiler, beklettiler. Koca sarıklı cübbeli Ali Haydar Efendi, 4 mezhep müftüsü ya. Heyeti telifiye reisi, daha tasavvufa yeni girecek. Fakat ilimde zirve yani. Padişahların huzur hocası ya. Ondan sonra bekliyor, ya ne bekliyoruz burada diyor nefis şimdi. Ondan sonra geldi mübarek, yaşlı bir adam böyle. O dağınık, kirli, paslı bir şey. Dedi, geç şuraya dedi, çok konuşma dedi falan. Cık, Allah'ım nasıl hareket? O da zannediyor ki ona hürmet edecekler. Buyurun Hoca Efendi Hazretleri diyecekler falan. Geç dedi şuraya falan. O sonra orada bir merdiven altı var. Onu gösterdi. Ben buradan Rabbime çağırıyorum dedi falan. Allah Allah. Meczuba mı çattık? Nereye çattık dedi falan. Ondan sonra neyse uzun uzun işler var. Oradaki mesele. Oradaki meselelerden biri nedir? İşte bazı konuşmalar oluyor. Ayet okuyor. Efendi baba da bir ayet yani okumaya kalktı şimdi. Okuma dedi ayet bir de okuyorsun dedi be. Falan. Aa cünüp miyim dedi ya. Niye okumayacağım dedi. O dedi Allah'tan gayri bütün dertler kalbine dolmuş dedi. Cünüp olsan bir kova su temizler seni. Bunu dedi, dünyanın suları temizlemez dedi. Kalbin karışık dedi seni. Çok kızdı yani efendim baba. Ama bir şey yapmıyor neden? O ta bandırmadan oradan oraya oradan oraya gönderiliyor. Ondan sonra hangi mezheptensin sen dedi. Hanefi mezhebinden. Hadi bir de yalan konuşuyorsun dedi. Ya niye öyle diyorsun dedi. Ya ben yalan konuşur muyum dedi. Senin dedi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife radıyallahu anh dedi. Kadı olmamak için hapislerde süründü dedi. O kadar sopa yedi. Ruhunu teslim etti hapiste. Niçin ki? Yönetime geçmesin diye. İmam-ı Azam'a ne dediler? Fıkıh işlerinde devletin kadısı sen ol. İmam-ı Azam ne dedi? Olmam. Niye? Bir yanlış fetva işinize gelir bir şey. Benden fetva almanız icap eder. Bu sefer oradan girersiniz, buradan çıkarsınız. Kadıdan fetva almadan da olmayacağı için beni kendinize uydurmaya zorlarsınız ben. Ben bu işi almam dedi. Alırdın almazdın hapse attılar. Kadı olmuyor diye. Halbuki kadı olsa maaş ona göre, köşkler ona göre. Her taraf kadro. Olmam dedi, hapse girdi. Hapiste o kadar dayak yedi ve hapiste vefat etti. Kadı olmamak için. Sen de dedi kadı olmak için hapse girersin dedi. Efendim babaya. Efendim baba da sustu. Baktı dayanamadı onu öyle alttan üstten. Başladı ağlama efendim baba. Ağlayınca dedi ki sen de ama cümbüşlü olacakmışsın dedi ya. Yani dayanamadın dedi ve bu kadar güzel giyinmişsin ama dedi. Orada nefis eridi. Ondan sonra işte Hacı Ali Efendi Maşlakçı Ali baba acıdı ona. Acı tamam dedi. Sen nefis kalmadı ya. Nefis eridi. Şimdi git ben dedi ders mes vermem dedi ben. Sen yine git Ahmet İlmi Efendi'ye. Ama o arada bir ne yaptılar? Efendim, bir cerrahi operasyon gibi dediği gibi muamele yaptılar ona. Şimdi, sen nerede konuşuyorsun? Bu müçtehitler, bu fukaha, bunlar nasıl taviz vermediler? Bunlar aç açık gezdiler, bunlar hapislerde süründüler, bunlar idam edildiler. Bunlar yanlış fetvalar vermediler, taviz verenlere meyletmediler bunlar değil mi? Şimdi bu. Bari bir o yoldan gidelim inşallah. Onlar gibi olamayız ama taviz vermenin de bir lüzumu yok. Hak'tan ayrılmayalım arkadaşlar. Neyimize patlarsa patlasın. Hak'tan ayrılmayalım. Resulullah öyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah güvendi, ilim verdi. Allah emaneti gerdanımıza koydu. Bu emaneti Rabbim taşıttırsın. Rabbim becerttirsin bu işi. Allah'ım menfaat için sapıtmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi geçen derste de dedim size İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methettiği kasidesi. Melekler bile o kasideyi okuyorlar. Nerede okuyorlar? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabrine geliyorlar. 70 bin melek her sabah akşam. O melekler bile ne okuyorlar? İmam-ı Azam Efendimizin Resulullah yaptığı bu medyeyi okuyorlar. Bunun efendim, Ravza'nın hizmetçileri, melekler, kerubiyan, kürsünün etrafında tavaf eden melekler, kaside-i şerifeyi sabah akşam okuyorlar bu kasideyi. Meleklerle aynı işi yapmış olursun ha, okursan. Okumaya devam edenlere afet, kaza, belalar vurmayacağı, düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmayacakları, ani ölümden emin olacakları, bulunduğu eve ocağa salgınlar bulaşmayacağı, okuyana bulunan yere sihir kar etmeyeceği, müdavimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolacağı, günahlarının mağfur olacağı, her murat için 7 gün birbiri peşine müdavemet olunsa, kasidenin, bu Dürr-ü Meknun kasidesidir, bir metni var ayrı bir de şerhi var. Okumak isteyenler metnini alacak. Çünkü metnin tümü, şey öbüründe tek tek sayfa çevirmek zor olur. 7 gün devam olunsa ara vermeden, ne muradı varsa hasıl olur. İbn Abbas Hazretlerinden Şemsüleyme Hazretleri böyle nakil aldı. Sadakatle okuyana son nefeste iman nasip olur. İhlasla okumaya devam eden fakirlik görmez. Şevk ile kıraatine devam edene kem göz nazar değmez. Halisane okuyana mekir, hile, tuzak işlemez. Memlekete genel felaket isabet edese bu kaside halisane okunsa Allah belayı, afeti kaldırır. Bulundurun yanınızda, ocağınızda. Her yerde bir afet, bir bela aniden geliyor. Okuyan kişinin bütün amelleri makbul olur. Bir de kaside bittiği zaman akabinde yapılan her dua kabul olur. Şimdi buradan manalar veriyoruz. Yoksa şimdi okuyoruz, tamam da esas maksat nedir? Manadır. İnsan manasını bildiğmesi için tercüme yapılıyor, şerh yapılıyor. Ondan sonra İmam-ı Azam Efendimiz'e Allah nasip etmiş, bu mübarek kasideyi söylemiş. Geçen hafta bazı beyitlerini okuduk değil mi? Mesela burada 6. beyit başından, ileriden de mucizelerinden biraz okuduk. Bu gece de bir mucize okuruz inşallah. O imandır o mucizeler. Entellezî lemmâ rufi'te ilessemâ bike kad semet ve tezeyyenet lisurâkâ. Sen diyor ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ne zaman göklere kaldırıldın ya, ama adam ne diyor şimdi, Miraç yok diyor. Allah. Çıkmış televizyonda ilahiyattan hoca, ben hafızım, şuyum buyum, Miraç yok. Ya sen bu kadar hadisler, ayetler, bu kadar koca müçtehitler kabul etti bu işleri. Nasıl inkarcılık ya? Sen ki göklere kaldırıldın, bir kekat semet. Göğün adı semadır. Sema ulüvden gelir. Yani manası yükselmek demektir. Ama diyor sen göğe kaldırılana kadar gök o kadar şerefli değildi. Sen yükselince semaya bir kekat semet. Sema seninle yükseldi diyor. Ve tezeyyenet süslendi, donandı lisuraka. Senin isran için, miracın için sen geliyorsun diye cennetler döşendi. Arş süslendi, bütün semavat hazırlandı diyor. Ne kadar kısa bir beyit, şerhinde uzun manalar var. Evet, şerefül mekan bilmekin. Mekanın şerefi orada bulunanladır. O zamana kadar orada kimler vardı? Melekler. Melekler Efendimiz'den üstün mü? Değil. En üstün göklere peygamberler var. Tamam, ama onlar Efendimiz'den üstün mü sallallahu aleyhi ve sellem? Değil. O zamana kadar semayı ziyaret eden en üstün Allah'ın en sevgili kulu kimdi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki onunla sema yükseklik kazandı. Şu anda kabri şerifinin toprağı var. Yani mübarek beden-i şerifine değen. Çünkü zaten kemikleri falan, kemiklerine değen denmez. Niye? Çürür mü? Çürümez haşa. Soruyorlar, onu da bilmiyorlar tabii insanlarımız. Sahabe de o zaman bilmiyorlardı baştan. Ne buyurdu? Mâ min ahadin yüsellimu aleyye İllâ raddallâhu aleyhi ruhi hattâ ruddû. Kim bana selam verirse Allah ruhumu iade eder, ben ona selamına cevap veririm deyince sahabe dediler keyfe yüsellimu aleyk fakat erimte. Sen çürümüş olacaksın, selamımızı nasıl duyacaksın? O bilmiyordular hiç. Ne buyurdu? اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَا Allah toprağa ne yaptı? Peygamberlerin cesetlerini yemesini haram etti. Bazı normal şehitlerin bile ne olmuyor? Efendim bedenleri çürümüyor. Bazı hafızların bedenleri çürümüyor. Bazı alimlerin, velilerin bedenleri çürümüyor. Buna hala insanlar müşahede ediyor yani. Harput'ta Arap baba vardı, biz o zaman gittik, o öyle... Efendim fakat şey daha acayip. Melik Gazi var. Melik Şah şeyde Kayseri tarafında bir efendim. O seneler evvel oraya gittik. Sakallar makallar hepsi duruyor, Allah Allah. Bir de toprakta da değil. Mumya da yok. Allah Allah. Mis gibi de kokuyor. Böyle tabi ibretlik işler var ama daha çok öyle çürümemiş. Hatta bazen sakalları uzamış. Bir kere şuradan yol geçecekti. Doğudan bir alim şurada gömülmüş çok seneler evvel. Bu şeyin ok meydanı yolu açılırken kabrini nakletmek için almaya gittiler. Efendim sakalları bütün şeyleri uzamış. Allah Allah. Ya, duruyor bir de sakallar da uzamış. Ya. Hatipoğlu anlatıyor onu. Nihat Hatipoğlu mesela bunun şahidi olmuş. Anlatıyor onu. Yani itikadı var. İşte itikadı olan insan böyle şeylere inanan insanlardır. Böyle şeylere inanmadığı zaman... tabi bazısı gözüyle görse de gözüme büyü yapıldı der yani. Ben şeşibeş oldum falan der. İnanmayacaksa inanmaz. Ama hoca dediğinde itikat olacak. Ondan sonra efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu anda beden-i şerifinin etrafında bulunan toprak. Yani kabrinde bulunan toprak. O toprak mesela bütün alimler ittifak etmişler. Kabe'den üstündür. Çünkü Efendimizin kendisi Kabe'den üstün olduğu için. Peki kürsüden üstündür. Allah'ın kürsüsü var ya. Efendimizin saran toprak kürsüden üstündür. Hatta ulema ittifak etmişlerdir. Arştan da üstündür. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arştan üstün değil mi? Cebrail aleyhisselamdan daha üstün. Arş mahluktur. Onun için yer, topraklar ne yapıyor? Göğe karşı iftihar ediyor. Şimdi gök mü faziletli, yer mi faziletli? Daha üstün diye. E tabi biz hep diyoruz ki kürsü sema cihetinde, arş orada işte. Sema daha üstün olmalı kıyas yapılacaksa. Ama bir mesele bu kıyası bozuyor. O da nedir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem beden şerifinin şu anda toprakta olması diyor. Ey Resulü Mücteba hem rahmeten lil alemin. Bende medfundur deyu eflake fahreyler zemin. Ravzasın ziyareti didi Cibrili emin. Hadi cennatu adnin fedhuluha halidi. Ne diyor? Ey seçilmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey alemlere rahmet gönderilen, sen diyor öyle bir kıymetsin, değersin ki bende defnedilmiştir, bende gömülmüştür diye feleklere karşı zemin seninle iftihar ediyor diyor. Ve gökler de buna bir cevap bulamıyor. Tamam, teslimiz, kabul, sen üstünsün diyorlar. Cebrail aleyhisselam ravzasını geliyor, ziyaret ediyor. He, burası adin cennetleri, burası cennet bahçesi, girin diyor. İnşallah tekrar dünyada nasip olur. Amin. Ahirette de civarında nasip olur inşallah. Amin. Ya. Evet. Entellezî nâdâke rabbuke merhaba ve leqad dâke li kurbihi ve habâke. Bu ikinci beytinde ne diyor? Sensin o yüce peygamber ki sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin sana nida etti, seslendi, merhaba dedi sana. Ne zaman yine? Miraç gecesinde. Seni kendisine yakın ziyaret için davet etti ve sana çok büyük lütuflarda bulundu, ikram etti. Hiç kimseye nasip olmamış. Efendim Miraç gecesinde ne buyurdu? Üdünü ya hayral beriye. Ey yaratılanların en hayırlısı yanaş. Üdünü ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed yanaş. Üdünü ya Ahmet. Ey Ahmet yaklaş. Ya. Böyle ne diyor? Mevlüt sahibi. Ref olup ol şaha 70 bin hicab. 70 bin perde tek tek. Her bir perde 500 senede geçiliyor. Normalde geçiş yapsan bir perde Allah ile kul arasında bir perde 500 senede geçiliyor. Bu 70 bin perde kalkıyor. Nuru tevhid açtı vecihinden nikab. Allah'ın birliğinin nuru peçesini açtı cemalinden. Her birisinden geçerken ile ruh emrolurdu. Ya Muhammed gel be ruh sallallahu aleyhi ve sellem. Yanaş, yanaş, yanaş. Bu manevi, tamam mı? Yakınlıktır ki çünkü kamusun görüp geçtiği öte vardı erişti ol ulu hazrete. Şeyh cihetten ol münezzeh zülcelal bi kemu keyf ana gösterdiği cemal. Mevlid'i okuyorsun o efendim dinliyorsun, tamam berekettir. Mevlid kıraati berekettir. Okunması emandır. Güvencedir. O toplanılması, ziyafet verilmesi, fakirlere yedirilmesi büyük bereketler. Çok büyük cevapları var. Şimdi biz Arapça Mevlid size yazdık. İnşallah okumaya başladınız. Mutlaka evinizde, ocağınızda okuyun. O Mevlid'in çok bereketleri var. Türkçesi de aynıdır ama biz tabii Berzenci Mevlid'i, Arapça Mevlid'i size hazırladık. İnsanlar efendim farklı şekillerde okusunlar, salavat getirsinler diye. Ki burada yine İmam Şafii radıyallahu anh'ın bu husustaki beyanı. O çok meraktı bu işe. Maruf-u Kerhi Hazretleri'nin beyanı var. İmam Şafii Ehl-i Beyt'e olan muhabbeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sevgisi, tazimi çok üstün, zirvedeydi. Mevlid için ihvanını toplasa, bir yemek hazırlasa, bir tenha yer boşaltsa yani insanların gelmesi için, iyilikler yapsa, kıraatına sebep olsa. Yani okuyamıyorsun ama okuyan biri okuyor. Sen de sebep oluyorsun, çağırıyorsun. Be'asevullahu mel kıyame ma'as-sıddıkın ve şühedâ-ı salihîn. Kıyamet günü diyor, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olur. Niye? İmandandır. peygambere muhabbettendir sallallahu aleyhi ve sellem, sevgidendir. Bir de çok ilimler var. Bir de manayı da bilmekte fayda var, değil mi? Manasını da bilmek lazım. Bak burada şimdi neler söylüyor, Mevlüt'te anlatıyor. Allah Teala seni çağırdı, sana merhaba dedi. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Fednani Rabbi, Rabbim beni kendisine yaklaştırdı. Peki bu mekan var mı burada? Mekan kalmadı, zaman var mı? Kalmadı. Nasıl olacak bu kadar iş? 70 bin perde, 500 ile çarp. 70 bini 500 ile çarp. Buna kadar sene lazım oraya varma. Bu ne oldu? Abdest suyunun ibriği, sallantısı, çalkalantısı durmadan Efendimiz gitti geldi. Orada zaman olsaydı bu olur muydu? Oo, kaç binlerce kıyamet kopardı, o daha orada kalırdı. Dünyanın ömrü biterdi. Zaman yok, mekan yok. Evet, bunu böyle doğru anlamak lazım. Bir feza oldu o demde runuma. Ne mekan var anda ne arzu sema. Yerde yok, gökte yok, mekan da yokmuş. Ya o Mevlid-i Boş nasıl yazdı onu? Ne kadar ilimle yazılıyor onu öyle. Aşığın biri oturup da efendim şey dizmedi. O bütün ayet hadisi bilmeden o yazılabilir mi? Ne kadar ilim var onda? Değil mi? Miraç bahsini, bahrini çok güzel yazdı Süleyman Çelebi Hazretleri. Hatta Efendimiz'i gördü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında. Dedi ki yani o kadar güzel yazdın ki benim miracımı anlattın ki dedi. Sanki benimle mi beraberdin mübarek adam dedi ya. Ama şimdi beraber olmaya da çok lüzum yok. Neden? Bütün siyeri, ayetleri, hadisleri bildiğin zaman insan onu hepsini öğrenmiş oluyor elhamdülillah. İlimsiz olur mu öyle? Kuru kuruya. Ne yazacak? Aklına geleni yazanın dizeleriyle mevlüt olur mu? Bu ilim işidir bu. Evet. Rabbim beni yaklaştırdı. Hatta küntü kemâ kâl. Ben onun buyurduğu gibi oldum. Ne demek buyurduğu gibi oldum? Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. İstihadü billah. Fümme denâ fetedellâ. Fekâne kâbe kavseyni ev edinâ. Yani iki yay miktarı ya ondan daha az. E şimdi yay falan deyince zannedersin ki ne var? Karış marış bir mesafe var. Halbuki burada bir mesafe söz konusu değil. Manevi bir yakınlık anlatılıyor. Ama Mevla onu zahiri misalle temsil ediyor ki ne kadar yakın olduğu anlaşılsın diye. Rabbin seni davet etti. Efendim sana merhaba dedi. Ne diyor şair? Muhammed'dir diğer yok dahil olmuş Kabe Kavseyne. O makama diyor hiçbir peygamber girebildi mi? Cebrail Aleyhisselam girebildi mi? Güruhi enbiyadan girmediği bir fert bile mabeyne. O araya bir peygamber bile girebildi mi? La li ve Allah'ı vaktün. Benim Allah ile öyle bir anım olmuştur ki ara sırada olur ki diyor. Mektubatta İmam-ı Rabbani bu hadisi nakleder. La yese'uni fî melekum mukarrabun ve la nebiyyum mursel. O dakikada, o anda en yakın melek Cebrail aleyhisselam müdahale de edemez. Gönderilen hiçbir peygamber müdahale edemez. İsterse İbrahim aleyhisselam olsun. Babası, atası, ülül azim peygamber. O da gelemez, hiçbiri gelemez. Bu özellik var. Haremgâhi visale Ahmedi tenha alup Mevla. O halvet oldu mahsus Hazreti Sultan-ı Kevneyne. Halvet, birliktelik, kimse yok, mahremlik, sır. Bu mesele sır iş. Böyle büyük bir lütuflarda sana bulundu. Ya Resulallah diye İmam-ı Azam Efendimiz okuyor. Nerede okuyor bunları? 55 kere hac yaptı. Bir seferinde Ravza'da Efendimiz'in huzurunda durdu. Orada bunları döktürdü Mevla. İmam-ı Azam'ın ağzından. Acayip bir kasidedir bu. Şey bile Seyyid Maliki Hazretleri vardı biliyorsunuz. Seyyid Muhammed Ali vefat etti. Allah rahmet eylesin. O Efendimiz hakkında çok meraklı. Bütün 50 bin, 100 binlerce cilt kitaplar, kütüphaneleri, tabi dedelerinden, atalarından evkafları var falan. Bu kasidenin 4-5 beytini bulmuşlar onlar. Geçen şeyde sohbette anlattım ya. O zat da diyor kalktım Mekke'yi dolaştım bu kasidenin bulamadım. Rüyada gördüm diyor ama var bu. Yazılmış da. Bana rüyada tembih oldu. Ne Mekke'de var ne Medine'de var. Sonra Bağdat'ta bir velinin yanında buldum dedi ya. Orada aklıma geldi de unuttum. Seyyid Maliki'den mübarek bize geldi. Burada misafir olduğunda bu kasideyi verince ona şaşırdı kaldı. Yahu dedi bu yaşa geldim dedi. Bu kadar Mekke Medine'de görmediği Seyyid Evliya yok. Babaları bütün Evliya. Biz dedi bunun 4 beytini biliyoruz İmam-ı Azam'dan. Bu 53 beyt. Bunu da dedi sizde nasip oldu burada dedi. Bu Osmanlı'dan kalma yani eserler. Bu Osmanlı'nın bereketleri yazmışlar. Demek ki baskısı olmamış, dağılmamış, kalmış öyle yazmada. Çok kıymetini bilin bunun. Bu Dürr-ü Meknun kasidesinin bunu. Hem şerhindeki ilimleri öğrenin, hem efendim metnini kıraat edin, okuyun. Şimdi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle devam eder. Arada yine biz onlardan size zikrederiz. Şimdi diğer beytinde mucizelerden bir beyt okuyalım. Siz çünkü öbür türlü biraz darlanırsınız. İlla size bir kıssalar lazım. Kıssalar, hisseler olmadı mı öyle ağır ilimler sizi biraz sıkar. Evet. Ne dedi? Ne buyurdu İmam-ı Azam Efendimiz? Resulullah'a söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَالذِّئْبُ جَاءَكَ وَالْغَزَالَةُ قَدْ اَتَتْ بِكَ تَسْتَجِيرُ وَتَحْتَمِي بِحِمَاكَ. Ya Resulallah diyor, kurt sana geldi diyor, kurt. Şimdi İmam-ı Azam bunları bilmeden nasıl yazacak bunu? Kurt sana geldi, ceylan da sana geldi. Ne yapmaya geldi? Sana sığınmaya geldi, senin koruna girdi diyor. Koru koru, yasaklı sahana girdi. Şimdi bu beyti böyle mana verdim ben. E buna şerh yapmasam şimdi ne anlaşılacak? He? E burada şerh var işte. Burada rivayetler. Ebu Hureyre radıyallahu teala anlatıyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Evet. Kaynakları bak. Beyhekî Delal Nübüvve. Bezzar'da var. Müstedi Bezzar. Said İbni Mansur. Suyuti'nin hasaisinde var. İbni Kesir'in de El-Bidayesinde var. Kaynakları burada yazılmış. Cildi sayfası. Bunlara hiç inanırlar mı? Peygamberin diyor tek mucizesi var, o da Kur'an diyor. Başka hiçbir şey yok. Ya ne peygamber düşmanı adam bunlar ya. Bir de bunlara milletin dinini imanı emanet etmişler. Fetvayı bunlara sorun. Bütün millet telefon ediyor gazetelere, işte e-mailler atıyor sitelere falan. Bu nedir, şu nedir? Geçen bir tanesi yazmış orada. O da yazıyor, cevap veriyor. Gazetede rastladım şimdi. Diyor ki, bana diyor sormuşsunuz diyor, işte diyor peygamberin yüzü su hürmetine falan veyahut da Eyüp Sultan'ı falan istenir mi diye. Aman aman diyor, gavur olursunuz diyor, şirktir diyor, sakın diyor. Yani neyse diyor, yapmışsın bir kere diyor, iman tazele diyor, bir daha yapma diyor falan. Allah Allah! Koca İmam-ı Azamların yaptığı işe ya. Bütün sahabenin yaptığı işe diyor, gavur olursunuz diyor ya. Ama kafa bu. Bu kafa sarmış ortalığı. Bu sağlam ehli sünnet kapısı çok az kaldı. Hep millet raydan çıktı. Onun için tam ehli sünnet olan yoldan ayrılmayalım. Bu işin yarımı olmaz. Bir adam zaten ya ehli sünnettir ya çıkmıştır yani. Ya bu kadar ulemanın evliyanın yolundan ayrılan ne olur ya? Hürmet etmek lazım. Hırka-i şerif başımızın tacı. Sakallı şerifler başımızın tacı. Adam gidiyor efendim Şam'da Emevi camisi. Orada bir örtüler var peygamberlerden kalma. Çekti attı örtüyü aşağı. Şirk dedi, bunlara hürmet etmeyin. Allah Allah. Ya nasıl böyle dersin? Sahabe-i kiram Halid İbni Velid Efendimizin sakalını diktirmiş takkenin içine ya. Hayat-ı sahabede Kandilevi kaynak veriyor. Bu kadar sayı kaynak. Harbin ortasında Yermuk Muharebesi belki olabilir. Ondan sonra harp biter bitmez. Takkemi arayın, takkemi arayın. Bütün ordunun canı çıkmış, haşa dolmuşlar. Harp bitmiş. Takke arıyorlar ya. Bin kimse de bir şey demiyor. Sahabe de var. Takkeyi buldular. Eski bir takke. Ya dediler mübarek, harpten yeni çıktık yani. Bütün ordu takke aramaya seferber ettin. E şimdi de çok da mühim bir şey de değil. Onun için yani sana takke bulurduk. Ya dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakalı şeriflerim bende var. Onları dedi bunun içine, kubbesine diktirmişim. Allah'ın kılıcı Halid İbni Velid. Hangi muharebeye girsem diyor, dikkat. Bugüne kadar kazandıysam hep bu takke hürmetine kazandım. Resulullah'ın sakal şerifi bende. Osmanlı ecdadımız. Alıyorlardı o sakalı şerifleri, sancağı şerifleri. Hep padişahlar çıktıkları zaman mutlaka harbe giderken o sancağı şerif, sakal şerif, hırka şerif nerede? Sandukalarla beraber harbe gidiyor. Niye? Yardım gelsin diye. Ya. O ne demek? Bedir ehlinin isimleri yazılıyor. Ama ne bereket. Osmanlı böyle kazandı 600-700 sene. Bu Türk milletinin itikadı kuvvetlidir yani. Ehli sünnet üzeredir ecdadımız elhamdülillah. E biz niye bu yolu bozuyoruz ya? Bu dışarıdan ithal fikirler giriyor. O reformistler dışarılardan alıyorlar bunları ya. Onların şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Asaleti bozmamak lazım. Bu yolu bozdurmamak lazım inşallah. Bu itikat bize yarayacak. Yani Çanakkale 95. yılı kutlanıyor. Allah şühedaya rahmet eylesin. Kabirlerin nur eylesin. Şimdi 250 bin falan diyorlar şehit sayılarını. Allah bilir tabii, tam da hesap edilemez. O zamanki kayıtlar zor. Evet, ruhlarına bir şehadet hediye gönderelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Allah'ım kabirlerin nur eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Bizleri de şefaatlerine nail eyle ya. Ne adamlar, ne adamlar ya. Ne adamlar. Nerelerden kalkmışlar gelmişler. O mektuplar var, mektuplar. Analarına falan, köylerine yolladılar. O mektuplar kalmış. O şehitlerin mektupları. Orada ne ilimler var, ne bilgiler var. Yazıyor anne diyor, şimdi diyor derenin başındayız diyor. Bütün ordu abdestini tazeledi diyor. Şimdi diyor felanca ezan okuyor diyor. Kâmet namaza duracağız diyor. Ondan sonra öbürü mektup yazıyor. Anneciğim diyor, salat tefriciyelere devam ediyoruz diyor. Salat tefriciye. Ne demek salat tefriciye? Çanakkale neyle kazanıldı? Allah diyerek, zikrederek. Öyle mi? Bu işler böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin türbedarı, keşfi açık zat o zaman. Şimdi bile Allah dostları var, keşfi açık. İnsan olmaz mı? Dünya yıkılana kadar Allah'ın dostları vardı. 95 sene evvel. Türbedar diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Kabri şerifinden çıktı gitti. Niye? Çanakkale'ye geliyor. Teftiş ediyor. Kaç kişi gördü burada? Ne mektupları var, ne belgeler var, ne bilgiler var. O bu hususta güzel yazan tarihçi yazarlar var. Onlar çok yazarlar, bunları anlattılar. Vesikalı ya, mektuplar. Gördüm diyor. Efendim Hazreti çok anlatırdı. O anzaklardan biri geldi. Sonradan. Efendim onların çocuklarından falan. O harbe katılmış biri. Sonradan tabii epey evvel yine geliyor. Harp 95 sene evvel. Geliyor. Diyor ki o bizimle savaşanlardan, karşılaştıklarımızdan bir kalanlar var mı? Olmaz mı daha? Şimdi bile yeni yeni ölüyorlar sonları. Yani o zamanlar illaki var. Götürdüler onu, bir adama gösteriyorlar. İşte buydu falan. E sen Çanakkale'de bulundum. E ben de bulundum falan. İşte onu. E niye sordun öyle? Birbirini illa tanımaz ki o kadar harpte adam. Nereden tanıyacak? Yahu diyor biz minare kadar adamlarla çarpıştık diyor. Bunlar kısa boylu diyor. Halbuki normal boylu bizim gibi adam gaziler. O diyor ki biz minare gibi adamlar vardı. Bunlar melek orduları değil mi? Ya. O zaman işte Ebu Cehil ne dedi? İbn-i Mesud'a geberirken ne dedi? Yahu dedi ne işe kaldık dedi be. Kılıç kafamıza geliyor dedi, vuranı görmüyoruz. Ortada adam yoktu. İbn-i Mesud dedi o delike darbul melaike. O meleklerin darbesiydi dedi. Lan oradan o kadar kan kaybediyor, geberiyor, yine kibri bırakmıyor. Dedi ki desene bizi siz yenmediniz, melekler yendi. Yani melekler yenirse hadi biz diyor yine şerefimizi kaybetmemiş oluyoruz. Çünkü başka bir güç, biliyor musun? Siz diyor küçücük kısa boyla İbn-i Mesud da çok kısa, dizi ipince yani. Sen nasıl beni yeneceksin diyor ya. E melekler devreye girdiler. Müslümanların bütün muharebelerinde melekler devreye girdiler. Daha çok kısa zaman evvel Kıbrıs muharebesinde bile Efendi Hazretleri çok anlatırdı bu Kıbrıs meselesi. Ne kadar manevi yardım gel. Ya bu milletin ordusu askeri Müslümandır ya. Senin benim çocuğum hep imanlı, namazlı, abdestli insanlardır ya. Allah nasıl yardım etmez? Bak burada bu kadar İslam ocağı var ya. Bu kadar namuslar var, bu kadar namaz kılanlar var. Zikredenler var, öyle mi? Komutan bir kere yine böyle bir işgal zamanında bir neneye gitti. Efendim Hazretleri anlatırdı bunu. Allah dostlarından bir nene meşhur o zaman. İbadet, abide, salih bir kadın. Artık içkal kaçınılmaz oldu, baş edemiyor. Neneye gidiyor. İşte itikat budur. Dedi ki nene biz yapacağımızı yapıyoruz ama zorlandık. Teçhizat bir şey yok. Onlar güçlü. Tamam dedi, bu gece dur bakalım dedi. Ne dedi teheccüdde o nene? Dedi ya Rabbi ben bugüne kadar Müslümana yüzümü göstermedim. Gavram beni açacaksın dedi ya. Bir dua ile iş biter ya. Bir dua ile iş biter kardeşim. Bir de dua ordusu var bunun arkasında. Efendi Hazretleri o zaman ben iyi biliyorum çocuktum. Ama İsmail Ağa Camisi'nde İhsan Efendilerle beraber Erbain'e girdiler. 40 gün çıkmamak üzere zikir ve dua Kıbrıs Harbi kazanılsın diye. Bu Allah dostları yatıyor mu? Herkes yatarken onlar uyanık. Mevlana gitti bir müridin evine. Yatmıyor adam da yoruldu. Şeyh Efendi yatmadan o da yatamıyor. İçinden geçiriyor ki biraz yatsa da ben de yatsam. Gece bir oluyor, iki oluyor, insan dayanamıyor ki. Döndü dedi, evladım dedi, herkes yatıyor dedi, biz de yatarsak bunlara kim şefaat edecek dedi. Bizim işimiz değil. Ama bilelim ki böyle dostlar var. Onların hakkını, hukukunu koruyalım, gözetelim, riayet edelim. Onlara saygısızlık etmeyelim. Değil mi? Şimdi kurt sana geldi, ceylan da sana geldi. Ne diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh? Resulullah Efendimiz oturuyordu, bir kurt geldi. Kurt geldi diyor, huzurunda oturdu, kuyruğunu sallamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ashabına, Hâdâ vâfidü zi'âb. Bu kurtların elçisidir. Yani kurtlar namına sözcü geldi. Câe yes'elukû men tece'alû lehu min envâlikum şey'a. Diyor bana ki, bunlar bize mallarından bir şey ayırsın, atsınlar da, biz de böyle hırsızlığı bırakalım. Diyor. Sahabe-i kiram orada oturuyorlar. Vallahi bunu yapamayız dediler. Kurta verecek malımız yok. Biri de taş aldı, attı kurta doğru. O bağırarak kaçıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona ki, işaret yaptı ona. Ezzibu ve mezzibu diyor. O ne kurttur, o ne kurttur dedi Efendimiz, ama kurta da diyor ki madem bunlar vermeye yanaşmıyor dedi, sen kapabildiğini kap dedi. Çünkü kurta helal da Efendimiz derdi ya, çakal mısın derdi ya. Aldın gidiyorsun, çakala helal. Dedi sen kapabildiğini kap. Bak bunu Ebu Hureyre biz gördük diyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, bu çok meşhur bir rivayet ile, bir kurt koyunu kapmış gidiyor. Çoban da kurtu kuyruğundan tutunca kurt konuşuyor. Bu çok meşhurdur. Zibun yetekellem, zibun yetekellem, sahihte de geçiyor Bukhari'de falan. Kurt konuştu, kurt konuştu, çok ilgilerini çekti herkese. Kurt ne diyor? Elâ tettekillâh tehûlü beyni ve beyne rizkin sâkahullâhu ileyh. Ya Allah'tan korkmuyor musun dedi. Allah bana bir rızık verdi. Sen rızkıma engel koyuyorsun. Kurt diyor ona. Şimdi adam bu sefer çoban şaşırdı. Çoban diyor el acebu min zibin muk'in ala zenebi. Yetekellem bir kelamin nas. Ya bu nasıl iştir, bu nasıl bir kurttur? Kuyruğunun üstüne çökmüş oturmuş insan konulu kelamı konuşuyor. Kurt, kurtun sözüne bak. Efendimiz çok anlatır bunu. E'acebun min zâlik, e'acebun min zâlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki benim konuştuğuma ne şaşırıyorsun dedi. Bundan daha şaşılacak iş söyleyeyim mi sana dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyni harrateyni fin nehlat. Hurmalar içinde iki siyah taşlık, harre siyah taşlı yer. Medine'nin iki tarafında siyah taşlıktır. Harreler vardır. Yani içerisi hurmalıktır. Hurmalar içerisinde iki harre arasında Resulullah yuhaddisün nas. İnsanlara sohbet yapıyor. Bima kad hala, geçmiş ümmetlerin haberlerini anlatıyor. Ve yuhaddidü bima huat, gelecekte neler olacağını da anlatıyor. Ve ente hauna tetbe'u ganemek, sen de burada diyor koyunun peşini sürüyorsun. Resulullah'ın sohbetine gitsene dedi. Anladın mı şimdi? Ayetler, neler okuyoruz bak burada biz, ne ayetler ne hadisler, millet nerede şimdi? Dizi seyrediyor. Bilmiyorum bugün, bugün de bir dizi vardır herhalde. Ya maç, ya dizi, ya bir şey. He? Ya Vadi Ziyap var bu gece ya. Vadi Ziyap. Millet de meraklı ya. Ayet hadisi bırakın ona bakarsın. Allah Allah. Kurt dedi ki bak bak. Ben de bilmiyorum şimdi. Tam kurttan geldi mesele yani. Ben bu dersi kafamdan uydurmuyorum yani. Burada vezi bu kadar cehak ediyor. Kurt dedi ki ya sen benim konuştuğuma ne şaşırıyorsun dedi ya. Ben dedi bir hayvanım, konuşuyorum. Allah beni konuşturuyor ama... Yedi kat göklerin fevkinden vahiy geliyor ya. Bir peygamber var. O peygamber geçmişi anlatıyor, geleceği de anlatıyor. Sen burada kurt, koyununun peşine düşmüşsün de. Bu sefer çoban şimdi o kuzuyu, kurdu daha görür mü? Kafayı şaşırttı. Zibun yetekir, Sübhanallah dedi. Kurt konuşuyor, kurt konuşuyor. Geldi. Çoban sürüyü önüne katıp Resulullah Efendimiz'in huzuruna geldi. Bu durumu Resulullah Efendimiz'e anlattı, sahabe dinliyor. Dedi ben böyle bir şeyle karşılaştım. Kurt konuştu, seni bana bahsetti, seni, beni sana gönderdi. Geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sadaka râi, çoban doğru söylüyor. Hatta bir keresinde, Buhari'de de var, ene üminü bihi ve Ebu Bekir'in ve Ömer. Buna ben inanırım dedi bu kurdun konuştuğuna, Ebu Bekir ile Ömer de inanır. Bu ne demek yani? Bu işlere iman etmek gayba iman meselesidir. Ben buna inanırım. Ebu Bekir de Ömer de inanır. Onların imanı çok kuvvetli yani. Çoban doğru söylüyor. Ela innehu min eşratis sa'a, bu kıyamet alametlerinden sayılır buyurdu. Ben size kıyamet alametleri dersinde anlattığım bir hadis bu. Kıyamet alametlerinden birisi nedir? Kelame sibailil iz, canavarlar, vahşi hayvanlar bile insanlarla konuşacak. Vellezî nefsî biyedihî, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. La tekûmus sa'a, kıyamet kopmaz. Hatta tükellime sibâul insiyye, canavarlar insanlarla konuşmadan. Ve yükellime racüle şirâkün âli, takunyasının bağı dile gelip adamla konuşmadan. Ve adebetü sevti, kamçısının kenarı insanla konuşmadan, kamçının sapı sahibiyle konuşmadan. Ve yuhbirahu fehidhu bima ehdese ehluhu ba'dehu, bunların ne manası var acaba? Öyle bir zaman oluyor kıyametten evvel gidiyor. Adam gitti evden çıktı, hanımı arkadan ne yaptığını adamın baldırı kendi dile gelip baldırı ona haber verecek. Baldızı değil, baldırı. Ha. Anladın mı? Haber verecek diyor. Dile gelecek. Bu hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. İbn-i Sa'd'da geçiyor, Bezzar'da geçiyor, Hakim'de geçiyor, Ebu Nuaym'de geçiyor. Ya bu zaten kıyamet alameti ama çok manalar sonradan çıkıyor değil mi? Bunda ne incelikler var, ne olacak? Ama hayvanların konuşacak. Bu çoban doğru söyledi diyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu senin anlattığın kurdun konuşması kıyamet alametlerinden biridir ama bu bir mucizedir tabii. Bunu herkese anlat. Kum fe akbirhum. Kalk ayağa dedi, bu gördüğün işi, kurtun sana ne dediğini bunlara anlat dedi. Ve sahabe-i kirama bunu, bu hadiseyi anlattırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ne oldu? Ceylan meselesi. Bu İmam-ı Azam Efendimizin beyan ettiği beytinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sığınmaz. Bunu kim anlatıyor sahabeden? Zeyd ibn-i Erkam radıyallahu teala anh. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine sokaklarının birinde dolaşıyorduk. Dolaşırken bir bedevi çadırına uğradık. Çadıra bağlanmış bir ceylan gördük. O anda ceylanın, bu bizzat Zeyd ibn-i Erkam duydum diyor. Bu şimdi. Ya Resulallah, bu ceylanın sözü. Ey Allah'ın Resulü. İnne hâdele arabiyye. Şu bedevi adam, isdâdeni, beni avladı. Tamam. Veliye hışfâni fil beriyye. Benim diyor sahrada iki tane yavrum var. Ve kad te'akkadel lebenu fî ehlâfî. Süt diyor, memelerimde düğümlendi. Emecekler ya, emmeyince yakalandım ben burada. Burada düğümlendi süt. Felâhü ve yedbehûni fe esterîh. Beni kessin de bari diyor, ben rahat edeyim. Ne beni kesiyor, rahat edeyim. Ve la yedeuni, ne de beni bırakıyor. Fe erci'a ila hışfeyye fil beriye. Gideyim yavrularımı hemşireyim de. Şikayeti görüyor musun? Allah Allah. Nasıl bir iş bu ya? Bu mucize nasıl bir iştir? Peygamberlik nasıl bir iştir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ah şimdi olacak ki. Bu din düşmanları ne yapacak acaba? Bir mucizeyle beraber ne olur? Bu zalimlerin hepsi susar kalır ya. Hiç ona kuvvetli bir şey lazım mı? Rüzgarı bir gelir, efendim, melek orduları gelir. Bir kere öyle ağlamak geldi içimde. Ben de çok ağlayamam hiç. Zorlasam da ağlayamam yani hiç. Ravza'dan çıktım Medine'den. Ya bu İslam ümmetinin hali nedir? Dünyada hep ehli sünnet kırılıyor ya. Hepsinin yurtlarına girilmiş, evlerine, ocaklarına girilmiş, çoluk çocukları dağıtılmış. Efendim, ırzlarına tesaddi edilmiş. Bu ne haldedir bu dünya İslam alemi ya? Bu ne zor durumdadır ya? O Filistin ne haldedir? O Afganistan ne haldedir ya? O Irak ne haldedir? 6 milyon kadın perişan vaziyettedir ya. Bu ne olacak ya? Ah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun zamanı olacak. O yetişir ama işte. Ümmetler raydan çıkınca, tam ehli sünnet inancını korumayınca işte yardım da böyle geri kalıyor. Sünnete ittiba etsek asla. Hadis-i şerif, Efendi Hazretleri çok okurdu onu. Kubeysi hocadan naklederdi onu. Efendim o hadis-i şerifi. Mâ ziltüm mütemessikîne bi sünneti müntasırîne alâ aduvikum. Benim yoluma, sünnetime sahip çıktığınız sürece düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Feydâ haraştüm anâ. Sünnetimden ayrıldığınız zaman sellatallahu aleykum men yuhifukum. Allah başınıza sizi korkutacak olanları musallat edecek. Fela yunzaul havfu min kulubikum hatta taudu ila sünneti. Artık benim sünnetime dönünceye kadar sizin kalbinizden kafirlerin korkusu çıkarılmayacak. Hep kafir korkusuyla yaşayacaksınız. Ancak sünnete dönerseniz yardım döner. Yardım döner. Nusurtu bir rubi mesirete şehrin. Allah bana diyor bir yardım etti. O da nedir? Benim geldiğimi duyan düşman bir aylık yoldan korkmaya, titremeye başlar. Kalpler kimin elinde? Allah-u Teala. Bir anda insana bir korkaklık verebilir mi? Bir de bakıyorsun cüce bir adamın karşısında koca bir adam tiril tiril titriyor. Adam mafya babasıymış bilmem ne. Cüce ya. Kısacık bir adam. Hadi lan diyor bir racon kesiyor. O adam şey gibiydi. Böyle titriyor. Ya cesaret meselesi. Değil mi? Onun için ne diyor? Cismul bigali ve ahlamul asafiri. Adam da katır gibi cüssü olur ama diyor kuş kadar da beyin olursa diyor. Adam diyor öbürünün karşısında titrer. Cesareti Allah verecek Celle Şanuhu Celle Şanuhu. Metaneti Allah verecek Celle Şanuhu Celle Şanuhu. İşte bu Osmanlı ecdadımız, bu Çanakkale. Neydi bu? Dünyanın aklı erdi mi buna? O silahla, o malzemeyle gelip, bunların hiçbir şeysi yok ya. Gitmişler orada, hiç ne silah var, ne kırba var, ne su var, ne yemek var, ne bir şey var. Ne zor durumlarda gittiler oralara. Yürüyorlar, gidiyorlar öyle bakış. Şimdi o şeyler çıktı. Arşivden bugün yine efendim Genelkurmay açıklamış o arşivleri. Yeni daha hiç görülmemiş şeyler. Ve sarıklı sarıklı adamlar, yaşlı yaşlı böyle. Gidiyorlar sürü sürü mübarekler böyle. Bugün yeni arşiv açıldı yeni. O eski kayıtlardan görüntüler var. Bayağı da iyi çekim. Yani görünüyor adamın yüzü bile belli. O zamanın teknolojisiyle çekmişler yani. O vakitte. Gidiyorlar. Allah'ın yoluna şehit oldular hep orada. Ya. Şimdi de biz burada efendim namaz kılmazsak, abdest almazsak, Kur'an okumazsak, zikretmezsek helal olur mu bize ya? Helal olur mu bize? Adamlar niye canlarını verdiler ya? Biz burada İslam'ı yaşayalım diye. Öyle değil mi? Sahip olalım. Vatanımıza da sahip olalım. Bölücü faaliyetlere hiç fırsat vermeyelim. Misyonerler cirit atıyor, öbürü cirit atıyor. Milleti kafir ediyorlar ya. Kaç kişi Hristiyan olmuş ya misyonerler yüzünden şimdi yeni? Ya adamlar euro dağıtıyorlar, dolar dağıtıyorlar ya. Böyle böyle bölüp vatanı parçalamak istiyorlar. Adamların gözü var burada. Dinimize sahip çıkmazsak vatana da sahip çıkamayız. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Hubbul vatan minel iman diyor. Vatan sevgisi imandandır. Yerin olmadığımız zaman nasıl, nerede namaz kılacaksın, oruç tutacaksın? Alemin elinde esir olursan ne olacak? Ondan sonra minare yapma. Minarenin kafasını kopar. Ondan sonra efendim şurada toplanma, bunu yapma. Sana adam elin gavuru sana İslam nişanlarını yaptırır mı? Ezanı sesli okutturur mu? Yaptırmaz. Onun için Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eylesin. Bölünmekten muhafaza eylesin. Kimler bu misyonerlerin emellerine hizmet ediyorsa, kimler bu kafirlere fırsat vermek için gayret ediyorsa, kimler bu vatanın bölünmesine malzeme oluyorsa Allah onları ıslah eylesin, hidayet eylesin. Hidayetleri mukadder olmayanların şerrini bizden def eylesin. Amin. Çünkü bilir veya bilmez malzeme olmamak lazım. Bu vatanın bölünmesine malzeme olmamak lazım. Ne olursa olsun. Burada vatanımıza sahip çıkarsak Allah da bize ibadet nasip eder inşallah. Şimdi Ceylan böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben şimdi dedi seni salarım ama adam burada yok. Efendim ya sahibi yok burada. Şimdi adamın malısın sen. Ben de senin ipini çözerim, seni salarım ama sen geri gelmezsen, hani memelerindeki sütü çocuklarını emzirecek de gelecek ya, sen geri gelmezsen dedi ben mahcup olurum bu sahibine şimdi. Ben burada bekleyeceğim dedi çünkü. Adamın malısın sen. Ceylan da dedi ki, yemin ediyorum dedi, ben döneceğim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, İnteraktüki terci'ine, seni bırakırsam dönecek misin? Dedi eğer dönmezsen faiz yiyenden beter olayım. Allah Allah. Ya bu kitap ya, şurada o kadar kaynak var ki bak. Beyhaki Delal Nübüve, Ebu Nuaym Delal Nübüve, İbni Kesir El Bidaye, Suyuti El Hasais, Taberani Mucem Kebir, Heysemi Mecmu'z Zevaid. Hepsi cilt sayfası var ya. Bunlar hurafe mi bunlar ya? Allah Allah. Dedi, eğer dönmezsem yatsıyı kılmadan uyuyandan daha şerli olayım. Bu yatsıyı kılmadan uyuyan Hazreti Ömer'in sözü var ya. Men name kablel işa fe la namet aynahu Yatsıdan evvel uyuyanın. Gözüne uyku girmesin diyor. Gözüne uyku girmesin. Zor bir şey ya. Bir de ölüm var, kalım var. Uykudan kalkamazsın ya. Nasıl uyuyorsun? Peki ne dedi Ceylan? Senin ismini duyup da sana salavat okumayandan daha beter olayım dedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Cuma gecesi salavatımız var. Salavat-ı Şerife kitabından okuyoruz. Her cuma bir kere. Hemen okuyalım onu. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağlarını çözdü. Ceylan gitti. Çok geçmeden geri döndü. O sırada da sahibi geldi. Sahibi gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu bana sat dedi. O bedevi de dedi ki ya Resulullah ne satayım onu sana hediye edeyim dedi. O da Efendimiz'e hediye edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu salıverdi. Saldı. Şimdi ravi ne diyor? Ravi kimdi? He? Rivayet eden kimdi bunu? Zeyd ibni Erkam radıyallahu anh. Ha unutmayın. O zat diyor ki fe ene vallahi ra'eytuha tesihu fil beriyeti ve tekul. O ceylan Resulullah saldıktan sonra ben sahrada giderken efendim gördüm. Yani gidiyor. Ve tekulu bir taraftan ne diyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani sadece Resulullah duyup da o duymamış değil. Çünkü o zaman zaten mucizelik şeyi olmuyor. Zeyd ibn Erkam diyor vallahi gördüm diyor. Ceylan gidiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilir mi? Ya papağanın konuştuğuna inanıyorsunuz. Ceylan deyince inanmıyorsunuz. Nasıl bir kültürünüz var ya? Papağan konuşuyor muydu? Konuşmuyor mu şimdi? Uzun cümle kuruyor mu? Hurşit Efendi anlatır da Allah rahmet etsin. Yahu diyor yemeği yedim diyor. Çıkarken diyor para da daha işte vereceğiz oraya gelirken falan. Birisi bağırıyor bana. La zogli, la zogli parayı ver de dışarı çık. Allah Allah. Yahu diyor kim bağırıyor bana diyor ya. Bakıyorum bakıyorum o la zogli, la zogli parayı ver de dışarı. Hurşit Efendi de saf adam. Çok saf adam mübarek. Hacca gitti. Uçağa binmiş ilk tabii bir şey de bilmiyor. O uçağın kanadında ışık var ya. Onu da manevi bir şey zannediyor. Ya bu dedi bu ışık da bizi takip ediyor. Halbuki kanadının ışığı yani. O da mübarek saf adam şimdi diyor ki baktılar dediler ki bu papağan konuşuyor dediler hacı amca falan. Baktı baban dedi benim laz olduğumu ne biliyor diyor. Ya mübarek adam o senin laz olduğunu bilmiyor ona onu öğretmişler. O Kürt de olsa laz olu diyecek daha o ne bilsin ki yani. Anladın mı? O şimdi o lafı o papağan öyle konuştu. Değil mi? Ona inanıyorsun bu lafı ceylan dese şimdi ne oldu mucize oldu. Ya mübarek. Konuşan kim? Şurada bizim dil konuşuyor. Dil nedir? Et. İstersen git kapkız kazaptan dil al. Et, et. Bu eti Allah-u Teala konuşturuyor işte. Anladın mı? Şimdi bu konuşurken şaşmıyor. Eli konuşsa o mucize oldu. Ya Allah var. Celle Celaluhu. Sübhane men bassara bi şahmin ve esme'a bi azmin ve entaka bi lehmin diye. Göz nedir? İç yağı. Tamamen yağ. İç yağını gördüren. Kulak nedir? Kemik. Kemiği işittiren. Dil nedir? Et. Eti konuşturan Allah'ı tesbih ederiz. Et konuşuyor. Yani şimdi burada ceylan konuşuyor. Bu rivayet zayıftır, uydurmadır. Haşa ve kelle. Bu ne demek biliyor musun? Allah kadir değil ceylanı dile getirmeye demeye. Eşittir bu. Mucize inkarı. Aklımın ermediğine inanmam demek Allah'ın kudretini inkar demektir. Mucizeleri inkar edenler asla Müslüman olamazlar. Onlar kafirdirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim hep mucizelerden bahsediyor. Öyle mi? Meryem validemize yazın kış meyvesi geliyor, kızın yaş meyvesi caminin içinde Kur'an söylüyor bu keramet değil mi? Kur'an söylüyor efendim göz açıp kapamadan Belkıs'ın tahtını Asaf-ı Berkıya getirdi mi? Süleyman Aleyhisselam Kudüs'te. Onun tahtı Yemen'de. Kablen yertetle ileyke tarfı. Gözünü açıp kapanmadan yani. Kirpiğini efendim oynatmadan koca tahtı getiririm diyor. Bu ayet ya. Benim aklım almıyor. Nasıl oluyor bu? Arkadaş bir karar ver. Ya Müslümansın ya gavursun. Bir karar ver. böyle hacı hoca anlamam. Bir karar ver. Müslümansan ayette, hadiste geçene inanacaksın arkadaş. Ben öyle inanmam diye Müslüman olmaz. İşte hafız ol, hoca ol. İnkarla iman bir araya gelmez. Ona göre dikkat edeceğiz. Şimdi bu hadisenin geçtiği sahra Medine-i Münevvere'ye iki konaklık bir mesafede. Hatta orada bir mescit yapmış Osmanlı ecdadımız. O Osmanlı zamanından mescitler var. Ben hatta onun bir CD'sini aldım Medine'de. Arapça 5 saat. O bütün mescitleri, kuyuları falan gösteriyor. Kitaplar da var bu hususta bende. Oranın adını, orada Osmanlı bir mescit yapmış. Mescidin adı ne biliyor musun? Mescidül Gazale. Ceylan Mescidi. O Ceylan'ın durduğu yerin adında orada Osmanlı mescit bina etmişler. Osmanlı böyle muhafaza etti ecdadımız. Ama bu adamlar, bu Selefiler, Vahabiler ne yaptılar? Bütün o eserleri yıktı gittiler. Şimdi bir iki tane bile eser zor bulursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemizle Kabe'nin içinde şimdi kaldı. Oturduğu ev, orada mihrap vardı. Bir odasına elçilerle görüştüğü ev. Hep oraların resimleri var Osmanlı'dan kalma. Bizdeki kitaplarda. Hep oraları yıktı gittiler. Ya olur mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Hatice annemizle burada vahiy gelmiş bu kadar ya. Bu ne yıkıyorsun? O Mevlüt işte kitabın üzerinde doğduğu ev diyoruz ya. O bile kütüphane. Bahanesiyle işte bazı hayır sahipleri araya girdiler de Allah muhafaza ediyor orayı işte. O kaldı bereket olarak elhamdülillah. Mevlid doğum evi olarak inşallah. Evet. Şimdi bu eserlere rastlanılmıyor. Daha çok. Şimdi vahşi hayvanlar geldiler, selam verdiler. Deve geldi şikayet etti. Onlar haftaya kalsın. Tamam. İnşallah. Sizi çok darlatmaya gelmez. Sonra haftaya gelmezsiniz. Gelmezseniz gelmeyin ya. Ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Biz bir kişi de olsa aynı şeyi konuşacağız. Bir kişi de olsa aynı şeyi konuşacağız. Bizim lafımız değişmez ya. Değişmemesi lazım. Biz Allah ve Resulüne muhabbetten, sevgiden, imandan, ittibadan bahsetmeye mecburuz. Allah bize, efendim hepimize tesir nasip etsin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkını kalbimize işletsin. Ona son derece tazim etmemizi nasip etsin. Salavat-ı şerifesiyle meşgul olmayı bize nasip etsin. Yani sünnetine hakkıyla uymayı bize nasip etsin. Bidatlerden, yanlış inançlardan, amellerden bizi muhafaza eylesin. Amin. Evet kardeşlerim, Kasr-ı Arifan dergisinden istifadeleriniz devam etsin. Buna hizmet niyetiyle okuyun, okutun, dağıtın. Hele Allah'ımızın o sonda yazdığımız ismi şerifleri, samimi söylüyorum, onu ne kadar kitaplardan, yazma kitaplardan bulup topluyoruz. Size ne kadar büyük kolaylıktır o. O bir ismi şerifin hassası için adam diyor ki ben dünyayı dolaşıyorum diyor ulema evli eski kitaplarda. O ismi öğrenmek için. Şifre gibi işler. Şimdi şifreyi verdik ortaya ama ne fayda eder. Yine insanlar nasip olmayan yine onu okumak nasip olmuyor. Ne gizli ilimler var orada. Dünya ahiretinize fayda edecek dergin sonunda amel edin. Dürr-ü Meknun'un hem metnini hem şerhine hürmetle, tazimle okuyun, okutun ve dertlerinize müşküller. Hele Medine'ye gidenler 7 gün orada mutlaka okusunlar inşallah. Medine'ye gidenler Dürr-ü Meknun ellerinde olsun. Dürr-ü Meknun'u 7 gün okusun. Ama dikkat etsinler, o kapıdaki görevliler bu kitabı görürseler alırlar. Niye? İçine bakıyorlar. Eğer Efendimiz'e sana sığınıyorum, senin hürmetine istiyorum dedi mi şirk diyor, kitabı alıyor, iptal ediyor, yakıyor kitabı. Onun için dikkat edin, bu Dürr-ü Meknun gibi kitaplarda ne yapacaksınız? Biraz böyle cübbenizin içine, giysinizin içine doğru böyle torbada falan bunları tutarsanız içine hemen bakar. Aa, Efendimiz'e hürmet var orada. Onu hemen alırlar ha. Ona göre de dikkat edin. Ama Medine'de okunsa, olmazsa otelden okursunuz. Otelde olduğunuz yerden Dürr-ü Meknun'la amel edin. Mevlid-i Şerif kıraatine devam edin. Allah Resulullah hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem evlerimize, ocaklarımıza, gönüllerimize, dükkanlarımıza, iş yerlerimize huzurlar yağdırsın, ferahlar yağdırsın, güvenler, güvenceler indirsin, sekinetler, feyizler, bereketler yağdırsın. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil murselin, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna enselükel cenne, ne'udu bike minen nar, Allahümme inna enselüke ridâke vel cenne, ve ne'udu bike min sehatike vel nar. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Ene auzu bike min şerri mes'aleke nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstaanu aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Gecemizi mübarek eyle. Tembelliğimizi izale eyle. Teheccüde kalkmak nasip eyle. Mutlaka müstecap dualar nasip eyle. Bu gece en az 300 kere salavat-ı şerife okumak nasip eyle. Sen bizi ya Rabbi Habibin sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok tazımkar eyle, hürmetkar eyle. Onu da bizden hoşnut ve razı eyle. Meclisimize de hayırla şahit ve şefaatçi eyle. Buradan dağılmadan cümlemizi affeyleyip okunan ayet hadisler hürmetine, tazım edilen, tanıtılan, mucizeleri anlatılan Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem dertlerimiz çok, bütün sıkıntılarımızı şu saatte feraha tebdil eyle. Amin diyen dillerine harcı hamden azad eyle, amin. Hürmet Taha ve Yasin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem ve teslimen kethira. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ahmet dayı, Zavendikli, Ahmet Yıldız dayımız, kıymetli adam yani, hakikaten zikir ehli mübarek vefat etti. Efendim cenazesinde bulunduk. Ruhuna bir şehadet ister bizden. Çok seneler biz ondan hep sohbetlerde bulunduk. Efendi Hazretleri ile her cuma efendi babaya ondan gittik. Senelerce zikir ehli, huzur ehli adam. E şimdi rahat etti. Zaten son nefesinde kelime-i şehadeti söylemiş, duymuşlar, söylemiş, vefat etmiş yani. Böyle adamlar iyi gidiyorlar maşallah. Efendi Hazretleri öyle buyurdu bir kere. İhvandan, ölenlerden iyi haberler geliyor. İnşallah bizden de iyi haber gelir. Kötü haber gelmez. Efendim bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aynı gün İbrahim Ünal abimiz vefat etti. O da ibadet ehli, zikir ehli, İslami kıyafet ehli, güzel insanlar bunlar. Bu zamanda, garip zamanda böyle İslam'ın şiarını, sünnetlerini yaşamak kolay bir şey değil yani. 30, 40 sene, 50 sene taşımak bunlar mühim meseleler. Onda ruhuna bir şehadet hediye gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Ya Rabbi kabirleri neredeyse, halleri neyse sana malumdur. Sevaplarını, hediyelerimizi ulaştır, rahmetlerini idhal eyle ya Rabbi. Kabirlerine idhal eyle ya Rabbi. Amin. Evet, dualarımızın kabulü ve hayırlı muratların husulü için, hep cemaatle olduğu için bir kişi bu kadar adam kadar söylemiş oluyor. Bazı kere 1000 kişi varsa diyelim, bir kişi 3 salavattan 3000 salavat okumuş oluyor. Cemaatin bereketidir o. Onun için cemaatle 3 kere olsun bu salavatı okumamız faydalı oluyor. Buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. 18 Haziran'da bizim umremiz Hemedan turizmle gidilecek. Çok telefon ve soru yöneliyor. Bizim ne zaman gideceğimiz soru sual ediliyor. İnşallah Rekaip gecesini burada yapacağız. Recep ayı, haram ay, haram şehir, mescidi haram mescit, Recep de haram ay denk gelecek. Evet, haram ayda yapılan beddualarda reddolmaz. Dualarda reddolmaz. Hele Kabe'de inşallah nasip olur. Efendimiz de Recep ayında ümre yapmıştır. İnşallah Recep ayına denk gelecek. İki kandil arası 18 Haziran'da gidilecek. Efendim Allah dostlarına dualar edilecek, düşmanlarına beddualar edilecek. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. İnşallah Hemedan turizmle soranlar, merak edenler için biz duyuruyoruz. Sonra bize demediniz diyorsunuz. Bize gönül koyanlar oluyor. Çok telefon edilmiş. Biz de günümüzü böyle tayin ettik. Allah'ın manileri ortadan kaldırsın. Allah'ım sıhhat afiyetle beraber ulaştırsın. Şimdi gidenleri de kabul eylesin. Bütün orada olanları da kabul eylesin. Hepimize tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Çanakkale şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Allah'ım onların hayrı çok, bize iyiliği çok. Bir kelime-i şehadet göklerden yerlerden ağır gelir. Onun için bu kadar şehadetler hepsine yeter artar. Zaten şehittirler ama yine derecenin terfiinin sonu yoktur. Bu üç kelime-i şehadetleri hediyelerimize ulaştır ya Rabbel Alemin. Ruhleri için El Fatiha. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ün